Ex regum mecum locutus est, ego pulvis superbus in mea cella, per triginta minuta verba sapientia fuerunt mihi solacium et gaudium. Me te cum humiliter rogavi, vivens oppressus sum tanto dolo, ego plus quam tu patio respondit, qui a te non habeum mecum. Calvariam per plures annos feres, ego autem semper tecum ero, anima mea turbata mulcens, manum meam cepit et meiut stasse posuit. Sicut Sancta Theresia gaudium sensi, Domini infinitum auxilium, noliam plius pati vitam cohibens, meam plexus est sicut Ioannem Apostolum dilectum. Non vivebam sed iuxtam erat, non audiebam sed meisi deis respondebat, et exinde mecum loquitur, noli timere praedicare nunc mihi dicur, desideria amorosa non sunt offensa, cum fiunt cum dulce dine et consensu, et in illa epifania beatus coanui, cum rege regum